Etorkizuneko alokatzailei begira, alokailuaren prezioa arauaren araberakoa jakidezan eskatzen diogu. Jasotako azken informazioen arabera aldak dio alokairua 840 eurotik 980 eurora pasadela urte betean, hau da 116ko igoera. Legearen arabera behar litzatekena baino 111 euro gehiago da. Aldak adierazi duenez, jadanik abisatu zuten pisuko jabea, kideak ekintza bat eramateko prestirela adieraziz. Hala ere, jabeak presioa mantentzea erabaki du, Sebas Kristi aldako lehendakari ordearen arabera. Joanden urtean etorri ginen, hemen jabeak apartamendua alokatzen eman baitzuen 600 euro goratuz alokailuaren presioa, eta hori legezkanpo da. Eta erran ginoen zainduko ginola apartamendua, eta hor hartu gira, berriz ere alokatu duela bederen bi aldiz euneko 16ez guratuz prezioa eta hori legezkanpoa da, eta segitzen zuela Lebonkoanen iragarki bat emaiten gaur egun hemen presente den alokatzailea laster joanen baita. Horren aurrean aldak urrunago joatea erabaki du ekintza bat burutuz. Egoera hori ikusita erabaki dugu tornua bizka bat altsatzea, bizka bat hautsa altsatzea, eta goizuntan ekintza bat egin dugu, aldak antolaturik ekintza bat egin dugu ni Sirian bizi baita apartamendu honen jabea, Stefani Detxenik deitzen dena, eta bere etxea intzinean afitxatu dugu mezu bat erraiteko, mezuak dio Stefani Detxenik Arnak Lepei Bazka, eta presente gira hemen salatzeko hori, eta ere banderola bat instalatzeko hemen, bisitak eginen dituzten pertsonek apartamendoren alokatzeko, jakin dezaten galdegina den prezioa baino 111 euro gutiago alokatu behar dutela normalki apartamendu hau. Ekintza hori David Hugla Leuntzeko auzapezaren baimenarekin burutu dute, jakina berak azpimarratu duen bezala etxebizitza horiek berez etxebizitza sozialak zirela. Les pouvoirs publics n'ont pas de la main en fait sur ce type d'abus. La législation fait que je ne peux pas intervenir sur ce type de problème. Voilà, tout simplement. Hala ere bere sostengua adierazi du, berak esan bezala, auzapezek ez baitute hortan podererik. L'intérêt c'est que les pouvoirs publics locaux puissent intervenir directement sur ce type de comportement. Voilà. Bide bakarra alokatzaileen bitartez zela adierazi du aldak, azpimarratuz hiru alokatzaileek salaketa bat ezarriko zutela. Gaur jakinarazten dugu hemen bizi izan diren hiru pertsonak, bikote batek eta azken orai hemen bizi den alokatzaileak justizierat joko dutela aldaren laguntzarekin jasan duten kaltearen ordaina eskatzeko, zenta pagatu dute alokailu bat legezkanpoa dena. Horrekin batera aldak Euskal Hirigune Elkargotik kontrol handiagoa eskatzen du, laster alokailuen mugatze indartua legea aplikatuko dela ohoitaraziz. Ohoitarazten dugu, bai, alokailuen mugatze indartua laster aplikatuko dela tentsiopeko 24 errietan, eta eskatzen dugu herriek eta hiri gune elkargoak ukaitea kontrolen egiteko poderea, bai eta ere muga horren errespetarazteko poderea ukan dezaten, eta ez izaitea hori bakarrik alokatzen duten pertsonen gain, ez da normal, hemen ikusten delarik Lebonkoanen iragarki bat legezkanpo dena, ez da normal deus egitea ez posible ez izaitea, eta beharrezkoa da podere publikoek kasu hortan sartzea eta legea errespetaraztea. Egoera hori momentu biziki tenso batean iristen da, Etxebizitza Agentzien Federazioko aurtengo txostenaren arabera, azken 5 urteetan etxebizitzen prezioak 120 igo baitira.